دا په نزول کې هم په سورې زحا نه دي او دې ترتیب کې هم د سورې زحا نه دي سورې زحا سره مناسبت ښکارا دي چې دواړه سورتونه په شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نازل شوي دي په تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نازل شوي دي ناول دا دی چې مخکې د پیغمبر پاک حالات بیان کړو د ژوندګې چې ساجون دغه سي دي دې صورت کې دا شان بیانې چې تعالی الله کوم شان درکړي کنه دې چاله نه ورکړي مخکی وی وجدک ضالن غافل وی ردی کی وی سورہ چالم نشرح لک صدرک مونتا توہی وکړه مونږ ستا سینې کولا وکړه ستا پزړ کې نور واچو ستا پزړ کې علم واچو او تیار لري شو کنه دریم داو چې مخکې دا غو تحیر بیان کو وجدک ضالن تحیران او پریشان سورته علم نشرح کې دا غي حیرانتیا او پریشانتیا ای زاله یا په سر لري شو دا پریشانی او په سر لري کې او سلورم داو چې مخکې ذکر وکړو فلسوف یعطیک ربک فترضا تول المقام درک الله سورته انشراح کې وی چې ورفعنا لك ذکرک ستنم می سمرو چت کو دنیا کې دا اوچت مقام دنیا کې وکړه پینزم دام و چمخ کی حال بیان کو چی وحی بن شوی و خلق اعتراضون کول چی پریه خودو دی صورت کی ہوئی چی انما العسر یسرن سختی سر آسانتی آئی خواه سختی وا ټیک دا واسه انته او سر را لکنه دا خو برازیل دنیا کې د هر چا په حال کې ها رب تی اسمی دا چې عبادتو کې د رب البلد په طلوع شمس کې او په طلوع لیل کې او په ضحا کې څه دپاره دپاره د انشراح د صدر چې دا سینه کولاو شي چې دا زړه کې رڼا راشي دغه د عبادت اثر دغې کنه چې دا بندا سینه کولاو شي زړه کې شرح او رڼا راشي د دې لپاره وکه ها د سورت دعوه د تسلی لپاره د پیغمبر اور سره بیان د شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ولنذبرن استمون تعالی راسینستان استفهام په شکل ذکر کو د اشاره کی د دې نعمت عظمت تا جسمره نعمت عظما دی ګور چې نور پیغمبرانو سوالونه کړی او چې الله زموږ سینې کولاو کې رب اشرح لي صدري ويسر لي امري او تعالی بغیر د مطالبه او د سوال نه مونږه ستاسو سینې کولاو کړان هغه شرح صدر یو ځل نو ډیر ځل شوی و د ټولو نمخ کې هو آغا نبی علیہ السلام داغی بلی مور کرو حلیمه سعدیه چه اغی بوتلیو ده تربیت تپارکنه ده عرب عادتو ابی علویشو ناق وقت که نور لکان او داغی اولاد زامن وغیره و سرو او نبی علیہ السلام معشومو جبریل امین راغی و پزمک اپریو باسو سینه و لکلاو کلام او وڑو مندکلی حلیمه پسی چراشو پا غالق خود چلو شو ما چرالنو روغ موٹو بس ایس نو بس رنگ کی صرف پر حراغلیو زیڑوالی کنا دیو جنا غبیا اولگی دنو ویر ایدا نبی راوستے ہو چرا دی خسبل شان ونتی دی تدی یاری نبی راوستے ہو عبد المطلب تیوی چیر دی منگوست نور نشو ساتھ لیو دی او تا دیر وی چیر اس نشتا دی او تاسی یار ریگی نو باز وی چی بیا ور سرکو نو یو اغا وقت کیوا بیا داغی نا پس چکلا میراج تطلل نو اغا وقت کی نبی علیہ السلام ویدد بیت اللہ کیو ما دا زمزم سر و ما جبریل امین را گئو زمان سینے کو لاؤکڑا او دا زمزم پو بوی ویندلہ صفائی اکڑا بید لوخ ڈک را وڑے او دا نور او غی پکوارا اگا علم نور و رناو ایمان اگی نڈک را اوات بیا په یو سات کې بند کړه نوینه و ان پکې ګندلو ان پکې سو بس داسي ډیر وختونو کې دا شرح یې صدر شوی دی کنه ها دا عزیز پاره قران وایي او ځانان کوي زرکا لریکا مونستانا غبوچتا الذي انقض زهرکا اگا بوجو چی ما تولی املاستان اگا بوج سی اگا دا دعوت او دا تبلیغ چل آو تویلیو کنی چی بل ورسوا ورسوا او دا رسول دیر گران دیر دیر مشکل لکھا ادی که دیر قسمہ قسم وقتو نرازی جگڑ رازی شروع نرازی فسادو نرازی او بیا دا عرب قوم سره توبه او ډیره ګرانه و الله مخک مخک ولا صفای وکړه چې د بدن نه هغه ټوکړه لری شي چې دا غي ټوکړې پوجه باندې بند پریشان نه صبر نشي کوله برداشت نشي کوله بلګه لګه خبره باندې وچتیږي غوسه کیږي دا بند کشته دی نبی صلی الله علیه وسلم د بدن نه ویستو الذي انقض ظهرك وګوره دا زمره مشکل کار دی ها چې سام له ما تولا نو موږ نه غوږ لري کو ورفانا لك ذکرك موږ اوچت کو ستانم په دنیا کې ابن عباس رضی الله عنهما وی چې هغه اوچتواله زاده چلی عرب العزت و طویلیو چی ازا ذکرتو نو ذکرتا چکل زمانم سوک اخلی نستانم باوم اخلی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلیمہ کی کنا کسوک ازان کئی امخ کی وی چی اشہد و اللہ الہ الا اللہ نور پسیبوی چوا شہدو ان محمد در رسول اللہ در رسول اللہ مو ایفا در رسول اللہ اوہ سروی کنا کسو قامت کی نوم با پکی دوالا شهادت ہوئی کنا نداو چتوالی دی نوم دی کنا خوا چورفانا لکا ذکرک منگستانم اچت کپ دنیا کی او حضرت حسان رضی اللہ عنہ ویلیو چی خلقو دی خوڑی رخ کارمانا دا علم تر ان اللہ ارسل عبده ببرهانه والله اعلى وامجد ویتا سنو پورے چلا پل بندر علی گلے دے پرانے والا ورکڑے دے اغر علیہ للنبوۃ خاتما اوڑی رخ کارے جوڑکڑی دا داغا پملا باندی یو مہر دا نبوت اغر را تک سپین دوئی خوا من اللہ مشہود یلوح و یشہد دا اللہ طرفنا گواہی شوی دا چو خاتم النبیین اغه به خلق ته ښکاری ده د لری نزلې ده به وزم الاله اسم النبي مع اسمه وزم الاله اسم النبي مع اسمه یو ذکر دې الله نوم د پیغمبر د خپل نوم سره اذا قال في الخمس المؤذن اشهد یو کله چې پنځه وخته مؤذن پازان کوي چې اشهد ان لا اله الا الله نو ور سره وی کنه چې اشهد ان محمد رسول الله بیا وی وشق له من اسمه ليجله الله ذ خپل نومنا ذل نوم جوړ کړی دی وشق له من اسمه دا سمرو چتوالی جلو چنوری مچت کی خوا فضل العرش محمود و هذا محمد نو اللہ تا محمود ویلشی ذل عرش او دا تا محمد ویلشی نو و رفعنا لکا ذکرک دین نور چتوالی سنگی منگو چت کرده نمستا تقبل نمسرا فا انا مع العسر یسرا انما العسر یسرا بیشکا چې د هرې سخت سره یو سانتیا مخکې ده او بیشکا د هرې سخت سره بل سانتیا رستو ده نو سخت یوې او سانتیا ګانې دوی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې لن یغلب عسر یسرین او یو سخت به سمره سخت ای چې په دوه سانتی اگانو بغلبو کی انشی که دی دو گیدرانو خودماری وجه دی لن یغلی بل عسر یسرین پیغمبر بیلو ذکر عسر عسر ذکر شوی دی ال اچھا الف لام راشی نو دین یو جوڑی گی خوا او یسر یسر کی الف لام نشتا کنا جدا جدا شو نمانا دا شو آچی عسر یو دی او سانتی آگانی وسرد و دی او دا دا هر بند حال لخوا چا بند بیماری تکلیف راشی کنا او چغی وی وی انما العسر یسرا انما العسر طبعا چې دا سختی نه وکنه سو کاله آسانتیا نه وا او دا به هم خدای حقی نور پسې بل آسانتیا راځو نو ته یوې سختی ته جاړی چې مخکې ته هم آسانتیا ده رسو ته آسانتیا ده امیان کې سخت ده نو ته هغې ته جاړی دا څه سخت ده لن يغلب العسر يسرين پیدا فرغتا فانصب یو معنا کله چې فارغ شي د بیان نه نودری ګاللا تا پولیس دی سردا لازم دی کنه ها چې واقام الصلاتا مونږ خو بکیه نه ها دویم کله چې فارغ شي د عبادت نه د مانځ نه فن سب نو تیارې وکړه د پاره دعا زکه دا وخت دعا قبلې کنه زکه ابن عباس رضی الله عنه دا معنا کوي فن سب بعد المکتوبه د فرض مانځ نه پس دعا کوا دعا وړه نو جلالین تینا غا مکتوبه لری کرده ده اویلی چی باز اسولاتی نبی ده تیان تیلار سما کرده پیغویشو ویدو سنتو نپس امشتی خوا حالی که که سنتو نپسی که ده پردو نپسی خو ستاسو آغا خبره نکی خوا ستاسو مطلب نکی ولی ستاسو پا جمع کوای از جمع ذکر نشتا دا خو پیغمبر ته وی چې فارغ شوی فن صاحب نو بیا په دعا کې شوق پیدا کا پیلا ربک فرغب او خپل رب ته توجه کوا ځکه دعا هغه قبلېږي چې توجه یې پکې کنه دا خلکو دا دعاګانې لیدلې تاسو حیران و شیخا ادي وی زموږ سوال له قبلې دی بلاس نیولی نو ګوري و دی غاړه ته ای دی غړې غاړه ته غړې ته و ګوري او شونډي وره پوي دغه کله تاسو دعا کې ګوري کوم پلا او لاس کوم دی نیولی دی قران خوې فرغبو توجه کوا چې سوال کینو الله ته توجه کوا چې ستنه نه غواړي نو په غور سره غواړه په فکر سره غواړه ست نه واړې نو په شوق سره غواړه اپ محبت سره غواړه نو ته یو بل دې لاس چت کړی ابل په لدارې خلق خبرې کوي نو هغه ته دې مخه کړی دا چیر دې سوې نو دا دعا ده کدا ټوکی دې په دعا پورې سورته تی